بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، سب سے پہلے تو آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت مجھے دیا ہے. پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو جائے، اور اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے یہاں کھڑے ہونے کی توفیق دی. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن میرے بھائیو، ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو قرآن ہے بہت ہی بہترین انداز میں اتارا گیا. یہ دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے. دوسری کتابیں بھی وہ مقدس تھی، اللہ کی ہی طرف سے تھی، توریت، زبور، انجیل، لیکن یہ سب کتابیں جب اتاری گئی تو پوری کی پوری ایک وقت میں اتاری گئی اور انبیاء کو، علیہ السلام کو دے دی گئی. لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی وقت میں نہیں دے دی. اللہ نے 23 سال لگائے، یعنی اللہ نے 23 سال کا عرصہ اس میں پوری مکمل کتاب اتاری، اور اتنے لمبے عرصے میں اللہ نے دھیرے دھیرے، جب ضرورت پڑتی تھی تب موقع پرست پر آیت آتی تھی، یعنی جب ضرورت پڑتی تھی تب آیت اترتی تھی. تو آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ آیت بھی کسی ضرورت کے وقت آئی ہوگی، آئی ہے کہ حدیبیہ کا موقع ہوا تھا، تو یہ آیت تب اتری تھی جب حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا، کہ جب صحابہ نے اور کافروں نے صلح کرنے کا پلاننگ کیا، تو کافروں نے کہا کہ بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب علی رضی اللہ عنہ لکھنے لگے کہ بھائی محمد اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلح میں، تو کافروں نے ترنت کہا کہ ہم کافر اس لیے ہیں کہ آپ کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہیں، صرف محمد بن عبداللہ لکھو. تو صحابہ تو غصے میں تھے، قتال کرنے پہ تیار تھے، لیکن رسول اللہ نے ان کو صبر پر آمادہ کیا. لیکن اللہ نے اس پر کیا آیت اتاری؟ یہ آیت اتاری کہ محمد الرسول اللہ، اے کافرو، آپ قبول نہیں کرتے ہو محمد کو اللہ کا رسول، کوئی حرج نہیں، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں، یعنی اللہ، آسمان سے اعلان کر رہا ہوں کہ وہ محمد ہمارا رسول ہے. اور میرے بھائیو، صرف اتنے الفاظ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، پھر پوری آیت جو میں نے پڑھی ہے ابھی، وہ پوری آیت اوصاف صحابہ پر ہے، ان کی صفتوں پر ہے. تو آپ کو تو پتہ ہے کہ جب اولاد کی تعریف ہوتی ہے تو والد صاحب، ماں باپ، یہ اعتراض نہیں کرتے ہیں کہ میری تعریف نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سکھایا میں نے اسی کو، میں نے ہی اسی کو سکھایا ہے، تو گویا تعریف میری ہی ہوئی. جب طالب علم کی تعریف ہوتی ہے تو استاد اعتراض نہیں کرتے ہیں کہ کیوں میری تعریف نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان طلبہ کو میں نے ہی سکھایا ہے، گویا میری ہی تعریف ہوئی. تو اسی طرح جب صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے تو گویا نبی کی تعریف کی جا رہی ہے، کیونکہ نبی نے ہی اس جنگل کو باغ میں بدلا تھا. آپ کو تو پتہ ہے کہ جاہلیت کے ایام میں کیسے تھے صحابہ، اور پھر کیا بن گئے کہ رضی اللہ عنہم کا لقب پا چکے. تو میرے بھائیو، آگے بڑھتے ہیں کہ آیت میں لکھا ہے اشداؤ علی الکفار، ان کی صفتوں میں بیان کرتے ہیں اللہ کہ اشداؤ علی، وہ بہت سخت ہیں کافروں پر. تو اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب جنگ کا موقع ہو، لڑائی کا موقع ہو، تب وہ بہت سخت ہو جاتے تھے کافروں پر. اگر دشمن کی قطار میں اپنا باپ بھی کھڑا ہو، اپنا بیٹا بھی کھڑا ہو، تو وہ نہیں دیکھتے تھے باپ کو باپ کی نظر سے، وہ دشمن ہی سمجھ کر قتل کر دیتے تھے. ایک صحابی نے کہا، اے نبی، اے اللہ کے نبی، اجازت دیجئے میں میرے باپ کا سر آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ وہ دشمن تھا، اس کا باپ، ان کا باپ دشمن تھا اس لیے. اور ایک صحابی کی ماں کافر تھی، تو 3 دن تک پانی نہیں پیا، کچھ کھایا نہیں، کہنے لگی میں مر جاؤں گی اگر تو نے اسلام کو نہیں چھوڑا. تو صحابی جب گئے ماں کے پاس تو کہنے لگے کہ اگر اللہ آپ کو 100 روح بھی دے دے اور ایک کے بعد ایک میں دیکھوں کہ آپ کی بدن سے نکل رہی ہے ہر روح، پھر بھی میں اسلام کو، یعنی آپ 100 مرتبہ بھی مر جائیں لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اسلام ان کے گھر، ان کے دلوں میں گھر کر چکا ہے. تو میرے بھائیوں یہ ہیں، یہ اس کا، یہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جمعہ کے خطبے میں سنیں، کہ جمعہ کے خطبے میں سنیں اس آیت کو، پھر نماز کے بعد فوراً دوڑے اور بلند آواز سے کہنے لگے اشداء علی الکفار، نحن اشداء علی الکفار، کہ ہم سخت ہیں کافروں پر. اور پورے زکریا والوں کو یا زکریا پاک کے لوگوں کو یا لنیجیا کے سارے کافروں کو قتل کر دیں، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. اور دوسری صفت اللہ نے بیان کی ہے رحماء بینہم، کہ مسلمان کے کیسے سلوک ہوں. جب مسلمان ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں تو ان کا سلوک کیسا ہونا چاہیے. وعلیکم السلام. تو میرے بھائیو آپ نے سنا ہوگا جنگ یرموک کے موقع پر صحابی پیاسے تھے، پانی کی پکار لگائی، ایک صحابی پانی لے کر آئے، دوسرے صحابی نے پکار لگائی جو پاس میں تھے کہ پانی دے دو، تو پہلے صحابی نے کہا بھائی اس کو پہلے پلا دے. دوسرے صحابی کے پاس جب پانی لے کر گئے تو تیسرے صحابی تھے اکرمہ بن ابی جہل، انہوں نے بھی پکار لگائی پیاس کی، پانی کی. تو تیسرے صحابی کے پاس جب گئے تو وہ انتقال فرما چکے تھے، تو جب واپس آئے دوسرے کے پاس وہ بھی انتقال فرما چکے، جب پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے. تو میرے بھائیوں تینوں کا انتقال ہو گیا، کسی نے بھی، تینوں کا انتقال ہو گیا، تو پانی کا کیا ہوا؟ پانی کا یہ ہوا الان کما کان، الان کما کان، پانی ویسے کا ویسا ہی رہا، پانی ویسے کا ویسا ہی رہا. کیوں؟ کہ میں نہیں پسند کرتا ہوں کہ میرا، میں پہلے پانی پیوں میرے بھائی سے، میں پانی پیوں میرے بھائی سے پہلے، نہیں، پہلے میرا بھائی پیے. یہی میرے بھائیوں، اسی وجہ سے پانی ویسا کا ویسا ہی رہا. اور تو یہ اس صفت کو کہتے ہیں رحماء بینہم، تو آپ بھی رحماء بینہم بنو. اور جب عصر کے بعد مجلس، عصر کی نماز کے بعد جب باہر نکلتے ہوں تو رحماء بینہم والی صفت کو اپناؤ، کہ جب آپ دیکھیں کہ بھائی محمد آپ بیمار ہو، کہ بھائی فلاں آپ بیمار ہو، آپ پہلے نکل جائیے مجھ سے، تو میرا پہلے نکل جائے، میں بعد میں انشاءاللہ آپ کے بعد نکلوں گا. اور ہاں بھائی ایسا کرنا ہے. یا یہ مثال کہ بھئی کوئی اچھی طبیعت والا طالب علم نکل رہا ہے تو بھئی آپ پہلے نکلو، اس کو زیادہ جگہ کی ضرورت ہے تو اس کو پہلے جانے دو، سو ہی کین کم آؤٹ ایزلی. تو میرے بھائیوں یہ صرف، لیکن ہمارے یہاں طلبہ کا تو بہت ہی غلط طریقہ ہے، بہت ہی ہمارے یہاں طلبہ کی عادت بہت ہی خراب ہے، کہ طلبہ کی بات تو دور ہے، اگر استاد بھی نکل رہے ہیں تو ان کو بھی ایسا کرتے ہیں، دھکا دے کے آگے نکل جاتے ہیں. یہ بہت ہی خراب طریقہ آپ نے اپنایا میرے بھائیوں، بہت ہی غلط طریقہ اپنایا، اس سے بچو. اتنا سارا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی آپ اتنی سی ادب، آپ میں اتنی سی ادب نہیں ہے. ہمیں آدمی کو سیکھنا چاہیے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، پروگرام ختم ہو گیا. آپ کے یہاں ہر روز فجر کے نماز کے بعد مجلس ہوتی تھی اشراق تک، اور یہ ایوری ڈے ہوتی تھی، اور یہ ایوری ڈے ہوتی تھی، اور جو ڈیلی روٹین والی جو ایمرجنسی کی جو مجلس ہوتی تھی وہ الگ بات ہے، لیکن جو ڈیلی روٹین پہ جو مجلس ہوتی تھی وہ ہر روز فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک ہوتی تھی۔ تو مجلس ختم ہو گئی، تو جیسے ہمارے یہاں مجلس، جیسے ہمارے یہاں بھی جیسے عام ہے بات کہ مجلس کے بعد سب جاتے ہیں، یا جیسے ہمارے یہاں عصر کے بعد درود کے بعد نکلتے ہیں، تو ویسے ہی صحابہ اٹھنے لگے، تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پہلے اٹھ گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے تھے، تو ان کو بھی ایسا کچھ کر کے آگے نکل گئے۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، ممبر کے پاس سے دیکھ لیا کہ عمار بن یاسر نے رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کو اوورٹیک کر لیا، تو وہیں سے آپ نے پکارا، یا عمار اتمشی امام من هو خیر منک، اتمشی امام من هو خیر منک۔ دیکھو ترجمہ کرے، کسی کو پتا ہے اس کا ترجمہ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ یعنی عمار بن یاسر آپ جا رہے ہو آگے اس شخص کے جو آپ سے بہتر ہے، اس شخص سے آپ آگے جا رہے ہو جو آپ سے بہتر، یعنی کون؟ ابو بکر رضی اللہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل منك، طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الصدیق۔ کہتے ہیں کہ سورج طلوع نہیں ہوتا اور سورج غروب نہیں ہوتا ہے اس آدمی پر جو ابو بکر صدیق سے بہتر ہو، ابو بکر صدیق سے بہتر ہو، یعنی کون؟ ابو بکر صدیق۔ ہمارے یہاں اور ہمارے یہاں کا حال دیکھو، اور چلو آپ کو ایسے نہیں سمجھ آئے گی، میں مثال دیتا ہوں، مثال سے آپ کو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ طلبہ کو یہی بیماری ہے کہ ان کو مثال دو، نحو میں بھی ایسے مثالیں ہیں، صرف میں بھی مثالیں، ہر جگہ مثال دیتے ہیں، تو مثال والے بن گئے ہیں، تو مثال کے ذریعے آپ کو جلدی سمجھ۔ عمر بن یاسر تھے، اور عمر بن یاسر اور علی بن حسین اور عمر بن حسین دونوں بھائی تھے، وہ بڑے ہو گئے، مکتب میں گئے، دارالعلوم گئے، مولانا یعنی عالم بن گئے، تو کہتے ہیں کہ عمر بن یاسر علی بن حسین عمر بن علی بن عمر بن حسین عمر بن علی بن حسین سے آگے نہیں چلتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا، لماذا لا تمشی، تو کسی نے پوچھا کہ لماذا لا تمشی امام منہ، تو آپ نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جملہ غلط کہا، لا امشی امامہ، یہ یا لا امشی امامہ، انا لا امشی امامہ، یہ غلط ہے، لن امشی امامہ، یہ صحیح ہے کہ ہرگز میں ان کے آگے نہیں چلوں گا۔ کیوں؟ لأنه هو اکبر منی، اس لیے کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ تو بھئی ان سے پوچھا کہ ہوا اکبر من کا، وہ تم سے بڑے ہیں؟ نعم، تو کہا کم، کتنے بڑے ہیں؟ دو بھائیوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا، کبھی 2 سال کا، کبھی 3 سال کا، 4 سال کا، ایسے فرق ہوتا ہے۔ تو کہا تم سے وہ بڑے ہیں، تو کتنے بڑے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، ہوا اکبر منی 10 دقائق، وہ مجھ سے صرف 10 منٹ بڑے۔ ارے بھائی 10 منٹ، یہ کیسے؟ تو کہنے لگے، وی آر ٹوئنس، یہ پہلے پیدا ہوئے اور اس کی 10 منٹ کے بعد میں پیدا ہوا، تو اونلی 10 منٹ اولڈ۔ تو ہماری عمر اور ہمارے اس اور آپ یہاں طلبہ کو دیکھیں، 10 منٹ کا فرق اور اتنی عزت، اور ہمارے طلبہ کے حال دیکھو کہ ہماری عمر کہاں، ہمارے اساتذہ کی عمر کہاں، پھر بھی ان کو ایسا کر کے نکلتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو بہت بری بات ہوئی۔ کہتے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے اساتذہ ہمارے مدرسے میں ہیں جو دروازے سے نکل، کتنے بڑے بڑے اساتذہ ہمارے مدرسے میں، قاری ایوب صاحب ہیں، مولانا عباس صاحب ہیں، مولانا چوکسی صاحب ہیں، چلو مولانا مفتی محمد علی کی بات تو دور الگ ہے، کیونکہ وہ تو گاڑی سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ بہت سے اساتذہ نکلتے ہیں دروازے سے، تو جب آپ دیکھیں کہ اساتذہ نکلتے ہیں، ان کو جگہ دے دیجیے، سائڈ پہ ہٹ جائیے، لیکن ہم تو ادب سیکھتے ہی نہیں۔ میرے بھائیو، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، وقت بہت کم ہے، تو اس بات پر ختم کرتا ہوں، اور کہنے والا کہنے والا سننے والے سے بھی بہت کمزور ہے، اللہ اسی کو پہلے توفیق دے دے پھر بعد میں پھر آپ کو بھی دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.